بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو أو خويندو، منګه د نبی علیه صلوات و سلام سیرت شروع کړو چې د ډیرو فوائد او حکمتونو څخه ډکو. د ژوند هر اړخ په دې کې ډیر په ناشنا طریقې سره څېړل شوی. نو تیر درس کې دا خبره ذکر شوه چې نبی علیه صلوات و سلام باندې دغه د توحید دعوت کې مختلف قسمه امتحانات راغلي دي، چې یو په دغه امتحاناتو کې استهزاء و، د کفارو ټوقی کول و، نبی علیہ السلام پس بیا ٹوکی کولی، صحابہ کرام پس بیا ٹوکی کولی، دا اللہ رب العالمین کلام پس بیا ٹوکی کولی. دغه استهزاء سره مقصود دا چې مسلمانان دای کم ښکار کی، دای خلکو په نظر کې سپک راولی، دای باندې ذهنی فشار راولی، او دغه لار نه دای چې کم نه د دین څخه وګرځوي. او نبی علیہ الصلات والسلام او صحابه کرام هغه په خپل منهج باندې کلک ولاړو. او تیر درس کې دا خبر هم ذکر شوه چې رب العالمین څنګه کافی شو د هغه مستهزئینو په اړه باندې، د نبی علیه الصلات والسلام کافی شو، انا کفیناک المستهزئین، څنګه په بدو بدو مرګونو باندې وجل. رازونو یو بل حدیث ذکر کو چې حدیث ته مستدرک ته امام حاکم ذکر کړی دی، حسن لذاته سند لري. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي، جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففتح. وإذا عاص بن وائل چه دوام نبي عليه الصلاة والسلام پوري استهزاء ولا توقي بي كولي، خلق بي ور پوري خندول. يوزل وي زول عدو كي راولو چه رنگ تغير شوو، او دائي پد اخبال لاس كي زرا زرا كو ميداي كو وڑي تي جوڑ کلل، بي داسي دا استهزاء پر شکل كي نبي عليه السلام نتا پوسو كو. فقال يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ يا محمد عليه الصلاة والسلام آيا دا أدوكي چه زور شو ختم شو ولشو ميدا شو دا بم رب العالمين بيرتا جوانده كي دا بم رب العالمين بيرتا جوڑوي؟ نبي عليه السلام مرتبه چه نعم، يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار جهنم، أو الله رب العالمين بدا أدوكي بيرتا جوڑوي، او تا به مړ کوي، بیا به د ژوندې کوي، او بیا به د جهنم اور ته گذاري. نو الله رب العالمین د آیتونو را نازل کړه، د سوره یاسین اخري آیتونه، اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. دا انسان نه ګوري، دا سوچ نه کوي، دا تدبر نه کوي، خپل خلقت کې دا سوچ نه کوي چې دا د نطفې نه پیدا شوی دی او بیا جګړې شروع کړې دي، ښکاره جګړه ماري د ځانه جوړ کړی دی. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. زمون د پاره مثالونه بیانې، او خپل پیدایخه هغه هر کړه ده، وې دا اډو کې بسوک ژوندې کوي، حال لا چې دا خو زره زره دی وړه دی ختم دی. رب العالمین ناشنا جواب کړه ده، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. کدي کافر لګو نه سوچ کړه وې، لګ د عقل نه کار اخستې وې. نو دا اډو کې هغه ذات را ژوندې کوي، او هغه ذات بیرته جوړوي چا چې اول ځل پیدا کړی دی. عموما د انسانانو قانون او قاعده دی کنه چې اول ځل د یو شی ایجاد هغه ته ډیر ګران وي، خو دویم ځل بیا هغه ته ډیر اسان وي. اگر که د رب العالمین د پر مثال نه بیانېږي، خو دلته رب العالمین دا خبره موږ ستاسو د پوهې دپاره کړې ده. الله وایي هغه ذات دی چې ستاسو دپاره یې شنه بوټي پیدا کړي دي، د هغې نه تاسو اور بلوئ، هغه یو قسم بوټی دی چې اور ته بلیږي. او دا توحید دلائل ذکر کړی دی، او الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اغه رب چې د اسمانونو او ځمکې جوړی کړی دی، دا په دې باندې قادر نه دی چې دوی په شان نور مخلوق پیدا کړي، او رب العالمین خو صرف د یو کن کلمې امر چې وکړي دا ټول هر څه کیږي. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یو کن سره هر نشت هغه شته کیږي، هر غائب هغه موجودیږي، د عدم نه وجود ته یو شی راځي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. رب العالمین په دغه کافر باندې رد وکړه بعث بعد الموت عقیده ډیره ښایسته په عقلي او په نقلي دلایلو سره هغه واضح کړه. ته لږ په ځان کې سوچ وکړه، ته لږ په دې کائنات کې سوچ وکړه، ځمکه او آسمان کې فکر وکړه، دغه رنګه په دې ونو او بوټو کې فکر وکړه. تا ته به د رب العالمین خالقیت او ربوبیت دا به درته واضحه شي. نو زموږ استاسو مالک او خالق او رازق دا رب العالمین دی. خو بیا هم نن سبا بعضې خلک پیرانو ته ځي، دربارونو ته ځي، هغې نه بچی غواړي، اولاد تی غواړي، یا هغې رب العالمین ته وسیله ګرځئ. نو که دغه خلک لږ شان فکر او سوچ وکړي چې دا بابا غریب خو اسم نشي کولی، که چېرته نیک عمل یې رب العالمین به بخلی خو صرف د ځان معاملې په غم کې بی، او که چېرته نعوذ بالله بد عمل یې مشرکی نو هغه ځان نشي خلاصولی د رب العالمین نه، نو تاسې بس خلاص کی. او که دې بابا چاته نفع او ضرر رسولی شوې نو په کار خدا و چې ټولو نه اول خپل ځان ته نفع او ضرر رسولی وې. دا بابا قبر ته خپله تلی وو که نه، همدغه تاسو بوتلی وو، جامې ته تاسو ویستلی وې، کله چې مړ شو سترګې پټې شوې تاسو ورته غسل ورکو، تاسو ورته کفن ورکو. دې بابا خو ځان ته خپله غسل هم نشو ورکولی، دومره عاجز او دومره بې وسه او دومره بې طاقت او بې قوت و. په خپل لاسونو باندې تاسو خښ کړی دی، ډېرې خاورې هم پرې اړولی دي، او اوس د هغې نه بېرته بچي او اولاد او کومک غواړئ. دا خبره خو ډېره د کتاب او سنت او د عقل هم خلاف ده. عقل سلیم چې څوک ولري هغه هم مشرک نه وي، هغه خامخا ایمان راوړي. نو دغه استهزا د دې کفارو عادت و. همدغه رنګه د کفارو به مختلف قسمه پروپیګنډې نورې کولې، میډیا به استعمالوله چې خلک په نبی علیه السلام باندې ایمان را نه وړي، د دې نه یریدل، د توحید نه یریدل. خو د رب شانو چې دغه میډیا بیرته د نبی علیه الصلات وسلام دپاره یو کمپین و، دوی به دا تبلیغات کول چې نبی علیه السلام نعوذ بالله مجنون دی، شاعر دی، کاهن دی. چې کله به خلکو ولیدو د نبی علیه السلام ښایسته او مبارک هغه الفاظ او کلام به واورېدو، احادیث به ترې واورېدل، د رب العالمین کلام به واورېدو، حقیقت به ورته روښانه شو چې دا خو سم سړی دی. لکه نن سبا چې دا میډیا د خلافت اسلامي په خلاف باندې غږیږي چې دوی داسې دي او داسې دي او داسې دي. خو کله چې یو کس د نږدې نه اسلامي خلافت مجاهدین وویني، هغه په دې باندې پوهیږي چې دا ټول تبلیغات دا دروغ و، حقیقت داسې نه دی. او دغه میډیا زمونږ په خلاف باندې چې هر څومره تبلیغات وکړي، نو دوی زمونږ دعوت هغه ځایونو ته رسول غواړي چې هلته زمونږ دعوت موږ نشو رسولی. او دا یاد ساتئ مجاهدینو وروڼو، څومره چې دښمن تبلیغات زیاتوي نو تاسو پوه شئ په دې خبره باندې چې دښمن ډیر ورخطا دی. نور کار د وسه نه کیږي تبلیغاتو ته کار ویلی دی. کله په یو چا الزام لګاوه، کله په بل چا باندې الزام لګاوه. د خلافت اسلامي مشران د پلانکي خلک دي او دا د هغه خلک دي، نور حقیقت ته فقه الواقع ته هغه نه ګوري. نو دغه وخت کې به مجاهدین کار ته نور هم دوام ورکوي چې رب العالمین پرې ډېر زر نتیجه مرتبه کړي انشاءالله. یو بل حدیث ذکر کوو چې هغې کې د ابولهب خبیث یو بل خباثت ذکر شوی دی، ابن حبان راوړی دی، صحیح سند لري، مصدرک د حاکم هم راوړی دی، مصنف د ابن ابي شیبه ذکر کړی دی. طارق بن عبدالله المحاربی رضی الله عنه فرمای، رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سوق ذی المجاز وعليه حلة حمراء. وی نبی علیه الصلاة والسلام می د ذی المجاز په بازار کې ولیدو او سره جوړیا چولې وا، او دا خبره کوله، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو راشد رب العالمین توحید طرف تراشی، اے خلکو لا اله الا الله من عمل وکي، دا عقیده جوړ کی، دا قول جوړ کی، خپل نشته د لایق د بندګۍ، نشته د لایق د عبادت، نشته د لایق د پریکړی، نشته د لایق او حقدار د سجدی او د رکوع د نظر او د نیاز او د فریاد غختلو الا الله، سوا د الله نه. دا کلمه چې تاسو ووایست د دې نتیجه او بدله او ثمره به سی، وی تفلحو تاسو به کامیاب شئ، هم په دنیاوي کامیابی سره او هم په آخرت کامیابی سره. ځکه دنیا کې مؤمن کامیاب دی چې د ایمان په حالت کې وي، توحید ور سروی، اسلام ور سروی، ایمان ور سروی، دا انسان کامیاب دے. اگر کا ہر سونا پا مشکلاتو کی داختوی خدا کامیاب دے، او آخرت کی خوبیا ابدی ابدی کامیابی دے انشاءاللہ. نو دا نبی علیہ الصلات والسلام دعوت چیو دا لا الہ الا اللہ طرف تو، لا الہ یعنی کفر بالتاغوت، دا مخ کی دے دا ایمان باللہ نا، الا اللہ ایمان باللہ دے اگر رست ذکر شوئے دے. اول بدا زړه د هر قسم شرک نه پاک وینځي، د مخلوق د بندګۍ نه، د مخلوق د قانون او د نظام او د شریعت نه به پاکې. بیا په دې کې ایمان بالله په شان خوږ نعمت هغه ته ځای برابرېږي. مختصر معنی یې دا ده چې الله عز وجل په ذات او صفاتو کې وحده لا شریک دی، ولد والد زوجه ند او نظیر نه لري. الله عز وجل یوازې او یوازې د رکوع، سجدې، نظر او نیاز لایق دی. الله عز وجل یوازې او یوازې مشکل کشا دی، دستگیر دی، حاجت روا دی، چغې او فریاد اوریدونکی دی. الله عز وجل یوازې او یوازې د قانون جوړولو، تشریح او د فیصلې کولو خاوند دی. بل څوک د نظام جوړولو، قانون سازی او د پریکړې کولو حق نه لري. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت دا په کامله معنا باندې د توحید دعوت و. داسې نه و چې یو قسم توحید یې راټینګ کړی و او نورې پریښی و. لکه نن سبا چا توحید الوهیت راټینګ کړی دی، چا توحید ربوبیت راټینګ کړی دی، چا اسماء او صفات راټینګ کړي دي، او بل خوا په نورو لسګونو شرکونو کې اخته وي. نه، موږ او تاسو دا امر شوی دی، ادخلوا فی السلم کافه، په دې دین او اسلام کې به ټول په ټوله باندې داخلیږو. نو دغه کامل توحید منلو باندې فلاح او کامیابی بنا ده. او هم دې توحید سره نن نړیوال کفار او مرتدین خلاف دی. نړیوال کفار او مشران چې دي هغه ځان مشرعین ګڼي، د هغه نظام سره موافق اسلام چې وي هغه مني، هغه خلق هم مني، هغه خلق هم آزاد وي، هغه ته رسمیت هم ورکوي. برابره خبره ده که په ځان باندې هر یو نوم ږدي، که ځان ته طالبان وایي، که ځان ته اسلامي امارت وایي، کزان باندې د جمهوری نظام نوم دی، خو چې هر نوم او هر شکل او هر لباس ولري چې د بین الملل تشریع منی، هغه ته د حکومت کولو اختیار حاصل دی، هغه ته رسمیت ورکوي، هغه سره کومک کوي، دا غم لا تړ کوي. او نفرت دی صرف او صرف خالص توحید سره لري، چې ټول اقسام د توحید دا څوک منی هغه سره د کفارو جنگ دی. هغه وجل کیږي، هغه تړل کیږي، هغه شهیدانیږي، هغه اسیرانیږي. نو اوس وګورئ، څوک چې په دغه کامل توحید باندې عمل کوي د هغې نتیجه بسی. اے مومن او موحد وروره، اے د اسلام داعی، اے د توحید مبلغه، ته وګوره نبی علیه السلام په بازارونو کې ګرځي، یو یو کس پسې ګرځېدلی دی، قومونو پسې ګرځېدلی دی، قبیلو پسې ګرځېدلی دی، خپل ځان یې وړاندې کړی دی په دې خلکو باندې چې ما ته زی راکوي، ما ته تمکین دپاره علاقه راکوي، زما مرسته وکوي، زما کومک وکوي. رابش انشاءالله روستا چه ده نبی علیه السلام بنیادی دعوت سنگو، بنیادی دعوت ده نبی علیه السلام اگه ده قبیلو دعوتو، او انفرادی دعوتیم کرده، خکار دعوتیم کرده، پت دعوتیم کرده. داوگری اوس پا بازار کی گرزی او دا آواز لگی ده توحید نارو چتی، نو آیا دا کفار ورتا پا بدلکی پا غاڑا کی گلان چی؟ آیا دی ورتا پا سربانی لنگی تڑی؟ آیا دی اگه تقدیروی؟ نہ، بلکہ طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی، ورجل یتبعه یرمیه بالحجارہ وقد ادمع عرقوبیه وکعبیه وهو یقول یا ایها الناس لا تطیعوه فانه کذاب. و نبی علیہ السلام دا توحید دعوت کی و بازار کی گرزی، او شاط اور پسی و بدبخت انسان روانو چاہ پا گٹو باندی نبی علیہ السلام مشتو، او دمر زخمی کڑے و دمر خوب کڑے و چخ پی مبارک هغه په وینو باندې سره شوی وي، د جسم نه وین روانه ده، خو لیکن د توحید دعوت نه غلې کوي، د توحید غږ خپ کېدو ته نه پریدي، خپل ځان باندې سخت برداشت کوي، خو لیکن د اسلام غږ، د ایمان غږ، د توحید غږ دا سر ټیټی ته نه پریدي. او دا خبر وای هغه کس کوله شاته چې ورپسې روانو چې دای په ګټو باندې ویشتو. اے خلکو، د ده خبره ګورې و نه منئ، دا کذاب دی او دروغجن دی، نعوذ بالله. فقلت من هذا، ما ته پوسو که دا لک سوک دی، دا ځوان سوک دی، دا نوجوان سوک دی چې دومره همت لري، دومره حوصله لري، دومره استقامت لري، دومره شجاعت لري. قیل هذا غلام بني عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجاره؟ قال هذا عبد العزة أبو لهب ويجارة تولي چه داخو دا بنو عبد المطلب يوزوان دي داغي و بچه دي نو امام ورتولي دا رستور پس سوك روان دا چه ولي وي داغا بدبخت عبد العزة دي أبو لهب دي خبل تري دي خبل توحيد پا جرم بان دا ولي فلما ظهر الإسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة نو طارق بن عبد الله رضي الله عنه دا حالت ولي دو داي پياد دي بیا رازی مدینی تا او دغه حدیث با انشاءالله پا بل درس کی تکمیل کو چې دای سنگ دلتا به نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم سره مخامخ شوی دی او کم معامله دا دای ترمند باندی را غلی دا انشاءالله پا رتلون کی درس کی با دا بایانو کو اللہ رب العالمین دی منگو تاسو ټول د نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا نقش خدم باندی روان کی آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین حيثما دارت رحانا دل حخام اليهودی